जिज्ञासमानस्य नित्य नैमित्तिक कर्मसु अपि परित्याग सिद्धि इत्यर्थ। पूर्वोक्त रीति से कर्म तत्याग योग, ये विभाग हो गया ना, एक में कर्मयोग है एक में कर्मयोग का त्याग है। तो कर्म तत्याग और विभागो उपपत्तौ तो श्रुति अन्य विषयत्वा विषयत्वान, तो श्रुति जो है यावज्जीवम अग्निहोत्रम जो याद, ये अन्य विषयक हो गया, योगारूढ़ विषयक नहीं हुई ये श्रुति जो है, योगारूढ़ विषयक नहीं हुई। तो अन्य विषयत्वात् योगारूढ़स्य मुमुक्षु जिज्ञासमानस्य, जो योगारूढ़ मुमुक्षु है, जो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा वाला है, उसको नित्य नैमित्तिक कर्मस्वपि परित्याग सिद्धि। नित्य नैमित्तिक कर्म जिसको कर्मयोगी कर रहा था है, उसका भी परित्याग की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि अब समः कारण मुच्यते, अब उसका भी परित्याग कर देगा वो, जो कर्म योग में कर्म कर रहा था उसका भी परित्याग हो जाएगा, ये हो जाता है। इतस्य यावत् जीवम कर्म कर्तव्यम न संभवत्। और दूसरा भी हेतु है कि यावत् जीवम कर्म कर्तव्य नहीं होता है, कैसे, तो वही दे दिया कि योग योग भी भ्रष्ट वचना है, इसे संन्यासिनो योग भ्रष्टस्य विनाश शंका वचना। सन्यासी जो योग भ्रष्ट हो गया तो जो है वह उसकी विनाश की शंका का जो वचन है, इससे भी निर्धारित होता है न यावत् जीवम कर्म कर्तव्यम प्रतिभाति, कि कर्म जो है यावत् जीवम सर्व सबके लिए कर्तव्य है, ये बात नहीं बनती है। यानी है नहीं, यहाँ योग शब्द से कर्म योग है, ये तो वहाँ पर जो प्रकरण है योग शब्द से आरूढ़ की बात है, सम है, इसी के अर्जुन को शंका है भाई, यहाँ की शंका है कि पहले तो कर्मयोग कर रहा था, तो अब वही तो साधक की बात हो गई ना, जिसने कर्मयोग भी छोड़ दिया हो तो साधक है नहीं है, उसकी बात नहीं है, कर्मयोगी था, आरूढ़ था, आरूढ़ हो गया, आरूढ़ होने के बाद कर्म छोड़ दिया, अब कर्म छोड़ दिया, अब ज्ञान सिद्धि के लिए वह ध्यान कर रहा है, ऐसी में उसका शरीर छूट गया, तो अब तो कर्म छोड़ चुका है उसने, कर्म छोड़ चुका है, तो अब वो तो न न न उसको कर्म का फल मिला और न ध्यान का फल मिला, तो दोनों से जो है रहित हो जाएगा, ये शंका है। उसी बात को कहते हैं सन्यासिनो योग भ्रष्टस्य विनाश शंका वचना न यावत् जीवम कर्म कर्तव्यम प्रतिभाति इत्यर्थ। नन योग भ्रष्ट शब्दे न गृहस्थस्यैव अभिधानात्, अभी ये पूर्व पक्ष है जो आप कह रहे थे, पूर्व पक्षी कहता है योग भ्रष्ट शब्द से वहां पर गृहस्थ का ही कथन है, क्योंकि तस्यैव अस्मिन् अध्याये योग विधानात्, क्योंकि इस अध्याय में उसी की को योग का विधान किया है, तो योगारोहण योग्यत्वे सत्यपि यावत् जीवम कर्म कर्तव्यम, इसलिए योगारूढ़ होने पर भी यावत् जीवम कर्म कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का ही प्रकरण है, तब सिद्धांत कहता नित्याह, ये बात नहीं, क्यों, गृहस्थस्य चेत कर्मिणो योगो विहित षष्ठी अध्याये स योग विभ्रष्टोपि कर्म गतिम कर्म फलम प्राप्नोति। गति यदि गृहस्थ कोई ही जो है, वह गृहस्थ जो कर्मी है उसी के लिए षष्ठ अध्याय में योग का विधान किया गया है, तो योग से विभ्रष्ट होने पर भी कर्म के फल को तो प्राप्त कर लेगा वो, क्योंकि कर्म तो उसका छूटा नहीं है ना, अरे कर्म तो उसका नहीं छूटा है, तो कर्म के फल को प्राप्त कर लेगा, तो तस्य नाश आशंका अनुपन्ना, तो उसका नाश तो नहीं हो सकता ना, यहाँ तो अर्जुन ने कहता है दोनों तरफ से गया वो, कर्म छोड़ दिया और ध्यान का फल मिला नहीं, दोनों तरफ से गया। तो यहाँ पर जो है उसके लिए तो न नाश आशंका, उसके लिए नाश की आशंका नहीं कर सकते, अनुपन्न क्या थोड़ी सी की जरूरत है। प्रश्न अनुपन्न हाँ, मैंने ऐसा ऐसी आशंका ही जो है वह अनुपन्न हो जाएगी, नहीं हो सकती, थोड़ी सी टीका देती। तेनापि मुमुक्षुणा कृतस्य कर्मणो मोक्षातिरिक्त फल अनारंभकस्य अनारंभकत्वात् योग भ्रष्ट वशौ छिन्नाभ्रमिव नश्यति इति शंका सावकाशा इत्याशंका। पूर्व पक्षी कहता है देखो मुमुक्षु है, क्या समझे आप, मुमुक्षु है तो मुमुक्षु भी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है कि नहीं, तो कर्म तो कर रहा है, तो कर्म वो कर रहा है कौन, मुमुक्षु, पर फल उसको वो उसका फल नहीं है, मुमुक्षु के कर्म का कोई फल नहीं। पूर्व पक्षी कहता मुमुक्षु के कर्म का कोई फल, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल शास्त्र में कहा नहीं गया है, खाली प्रत्यवाय नहीं होगा यही बात कही गई है, तो उसके कर्म का तो कोई फल है नहीं। तो कर्म का अब मुमुक्षु को जो है वो इधर तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया मुमुक्षु, समझे ना आप, और कर्म का उसका कोई फल नहीं है, कर्म का फल है नहीं और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो न उसको मोक्ष मिला और न कर्म का फल मिला, तो दोनों तरफ से नाश हुआ। अर्जुन का प्रश्न ही है, वो कोई सन्यासी विषय प्रश्न नहीं है, अब उस कर्म का तो कोई फल उसको है नहीं, तो कर्म का फल है नहीं और ज्ञान हुआ नहीं, तो उभय भी भ्रष्ट हो गया, वो ऐसा इसी बात को कहते हैं कि ये शंका तो हो ही सकती है, क्यों कैसे हो सकती है, तो उसी तेनापि मुमुक्षुणा कृतस्य कर्मणो मोक्षातिरिक्त फल अनारंभकत्वात्। जो मुमुक्षु के द्वारा किया गया कर्म है वह मोक्ष से अतिरिक्त तो कोई फल करेगा नहीं, तो योग भ्रष्ट असौ, अब योग भ्रष्ट जो ये है छिन्नाभमिव नश्यति इति शंका सावकाशा, ऐसी शंका बन सकती है, इसलिए सन्यासी विशेष शंका नहीं है, मोक्षु विशेष शंका है, और मुमुक्षु के कर्म का कोई फल है ही नहीं। तब इसका उत्तर देते भाष्यकार भगवान, अवश्य ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारंभ अनारभ्यत्वे स्वयं फलम आरभति। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देखो कर्म जो है चाहे काम्य हो चाहे नित्य, काम्य हो अथवा नित्य हो, उसका फल अवश्य ही होता है, कहा कि फिर नित्य का फल मोक्ष मान लो, तो कहते मोक्ष फल नहीं, मोक्ष जो है अनारभ्य है ना, इसलिए मोक्ष कर्म का फल हो नहीं सकता है, मोक्ष जो है कर्म का फल नहीं हो सकता है, इसी को कहते हैं अवश्यम ही कृतम कर्म, जो किया हुआ कर्म चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो, मोक्ष से नित्यत्वाद अनारभ्यते, मोक्ष तो नित्य है वो तो आरभ होगा नहीं, इसलिए स्वयं फलम आरभते, वो कर्म अपना फल अवश्य ही आरंभ करेगा। थोड़ी सी टीका है, अपौरुषीयात निर्दोषात वेदात फलदायिनी कर्मण स्वाभाविकी शक्ति अवगता। ब्रह्म भावस्य च स्वतः सिद्धत्वात् न कर्म फलत्वम् अतो मोक्षातिरिक्तस्यैव फलस्य कर्म आरम्भकम् कर्मण योग भ्रष्टे भी कर्म गतिम गच्छति इति निरवकाशा शंका इत्यर्थः। कते अपौरुषीयात्, वेद जो है अपौरुषीय है। जैसे क्या है कि जो जगत के लोग हैं पौरुषी पौरुष वचन है वो कभी निष्फल भी हो सकता है, ध्यान में। पर अपौरुषीय जो है वेद वचन वह निष्फल नहीं, इसी को कहते हैं कि अपौरुषीयात् अपौरुषीय हो गया हेतु। इसलिए निर्दोषात् वेदात् अपौरुषीय जो है और निर्दोष है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे वेद से फलदायिनी कर्मण स्वाभाविकी शक्ति अवगता। फल देने वाली कर्म की स्वाभाविकी शक्ति वेद से जानी गई है। और यदि कहो कि उसका फल ब्रह्म भाव भी हो सकता है तो कहते ब्रह्म भाव से स्वतः सिद्ध, ब्रह्म भाव तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए न कर्म फलत्वम कर्म फल हो नहीं सकता है। अतो मोक्षातिरिक्त फल से कर्मारम्भकम, इसलिए कर्म मोक्ष से अतिरिक्त ही किसी भी फल को उत्पन्न करेगा। इति कर्मणि योग भ्रष्टेपि कर्म गति गच्छति इति निरवकाशा शंका। इसलिए कर्मणि क्या फल है, कर्मिणी है ना, कर्मिणी योग भ्रष्टे, योग भ्रष्टे कर्मणि। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि वह योग भ्रष्ट कौन है, कर्मी, इसलिए उसका तो कोई फल है नहीं। तो कहते नहीं, योग भ्रष्टे भी कर्मिणी कर्म गतिम गच्छति, कर्म का फल उसको प्राप्त होगा क्योंकि कर्म बिना फल दिए नहीं रहता। इति निरवकाशा शंका, इसलिए जो है उस कर्मी के विषय में यह शंका बन नहीं सकती है। ध्यान में आ गया कि नहीं, कर्मी के विषय में कर्मी को लेकर के जो तुमने ये शंका बनाई थी वो शंका नहीं बनी। अब थोड़ी शंका फिर उठाते, अब यहाँ तो अब शास्त्रार्थ है इसलिए इसमें जो सजग रहेगा उसको कुछ पल्ले पड़ने का है, एक दो दिन का पाठ ऐसे है जो सजग रहेगा उसको तो कुछ पल्ले पड़ जाएगा, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ने का। ननु मुमुक्षुणा काम्य प्रतिषिद्धयो अकरणात् कृतयोस्य नित्य नैमित्तिकयो अफलत्वात् कथम तदीयस्य कर्मणो नियमेन फलारम्भकत्वम् तत्रह। पूर्व पक्षी कहता है कि मुमुक्षु तो काम्य और प्रतिषिद्ध कर्म करता नहीं है, मुमुक्षु काम्य और प्रतिषिद्ध नहीं कर रहा है, और कृतयोश्य नित्य नैमित्तिकयो, अब वो नित्य नैमित्तिक खाली करेगा और नित्य नैमित्तिक का फलत्व जो है अफलत्व, नित्य नैमित्तिक का तो शास्त्र में कोई फल कहा नहीं गया है। तदीयस्य कर्मणो नियमेन फलारम्भकत्वम, तो कैसे आप कहते हो कि जो मोक्षु के द्वारा किया गया कर्म है वह नियम से फल उत्पन्न करेगा ही, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे भाई, वो समाधान तो दे दिया पर वो वेद तो कहता है कि इसका फल नहीं है, क्या समझे आप? जो अपौरुषी वेद है वही तो कह रहा है कि नित्य नैमित्त का कोई फल नहीं है, फिर क्यों कहा निष्फल तो नहीं हो सकता, कहा कि नहीं करने से प्रत्यवाय होगा। इसका फल नहीं है। इसका फल क्या हुआ कि न करने से पाप होगा, करने से कोई फल नहीं, करने से यही फल होगा, पाप नहीं होगा। अरे प्रतिवाय नहीं होगा, नहीं करोगे तो उसका फल क्या होगा, प्रतिवाय लगेगा। अब करोगे तो कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है मैंने प्रतिवाय नहीं होगा, इतने हो। तो जब वही वेद ऐसा कह रहा है तब तुम कैसे फल कैसे मानते हो कि नित्य का भी फल होगा। भाष्यकार भगवान कहते नहीं, नित्य का भी फल होता है। कहते नित्य का कैसे फल होगा भाई, नित्य कर्मणों वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवच्छाम। मैंने कह दिया आपको, तुम सुनते नहीं उसको। वेद प्रमाण से जाना हुआ जो नित्य कर्म है उसका फल अवश्य होना चाहिए। वेद प्रमाण से जाना हुआ जो कर्म है वह निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल अवश्य होना चाहिए। चकारेण जो कहा, चकार कहा था, छ है आप में, हमारे में है नहीं। अच्छा होना चाहिए, टीकाकार लेते हैं ना कि चकारेण नैमित्तिकम कर्म अनुप्रेषित, चकार से नैमित्तिक कर्म ले लेना, नित्य से च यानी नित्य नैमित्तिक का वेद प्रमाण करते कि नित्य नैमित्तिक यो अफले अफल के दोषम। यदि पूर्व पक्षी कहे कि देखो वेद प्रमाण से भले ही हो पर नित्य नैमित्तिक का फल तो कहा नहीं गया, इसलिए नित्य नैमित्तिक का फल नहीं होगा। तो कहते अन्यथा वेद से अनर्थार्थत्व प्रसंगात, फिर तो वेद जो है फिर अनर्थक हो गया ना। करो तो कोई फल नहीं और न करो तो प्रत्यवाय है, तब फिर ऐसे वेद पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए यदि ये बात कर्म का फल नहीं मानोगे तो वेदस्य अनर्थार्थत्व अनर्थ रूपी प्रयोजन का प्रसंग वेद में आ जाएगा। न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्टत्व वचनम अर्थवत् कर्मणो विभ्रंश कारण अनुपत्ते। यदि कोई कहे कि कर्मणि सति उभय विभ्रष्टत्व वचनम, थोड़ी सी टीका पहले देख लीजिए तो जरा साफ लगे, अन्यथा के बाद लीजिए। इति कर्मणो अनुष्ठितस्य फलारंभकत्व द्रव्यात्। इसलिए जो कर्म जो है अनुष्ठित कर्म जो है फल का आरंभ अवश्य करेगा। तो गृहस्थो योग भ्रष्टो भी कर्म गतिम गच्छति इति न तस्य नाशा शंका। इसलिए जो गृहस्थ है वो योग भ्रष्ट होने पर भी कर्म रूप के फल को प्राप्त करेगा, इसलिए उसके नाश की आशंका नहीं की जा सकती है। इति शेष इतोपि गृहस्थो योग भ्रष्ट शब्द वाच्यो न भवति। और भी दूसरा हेतु है कि गृहस्थ योग भ्रष्ट शब्द के द्वारा गृहस्थ नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते न च कर्मणि सति, जब कर्म है उसमें कि नहीं है, तो उभय विभ्रष्ट वचनम अनर्थवत है ना, तो उभय विभ्रष्ट वचन नहीं बनेगा कि नहीं। अरे भाई अर्थवत कैसे बनेगा, हाँ वचनम अर्थवत ठीक है, न के साथ लग जाएगा, न अर्थवत है, न अर्थवत। कहा कि जो है कि न जो कर्मणि सत्य कर्मणि सति, यहाँ के लिए कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत न, ध्यान में है ना, अन्वय ऐसा करिए कि जब उसमें कर्म है तो उभय विभ्रष्ट तो वचन जो है अर्थवत नहीं बनेगा। कर्मणो विभ्रंश कारण अनुपत्ति, क्योंकि कर्म से तो विभ्रंश का कारण हुआ नहीं, अरे कर्म तो रहा उसके पास की नहीं, तो कर्म से तो नहीं गिरा वो। हाँ, कर्म शब्द है कर्मण, आप में क्या मारे में कर्मण है, कर्मिणी आप में है, कर्मिणी कर्मिणा, हाँ पाठ भेद है। कर्मी जो है उसमें विभ्रंश का कारण की अनुपत्ति हो गई, क्योंकि कर्म तो है ही है, कर्म उसमें है। थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञानम कर्म च इति उभयम् ततो विभ्रष्टोयम् नश्यति इति वचनम्। देखिए दो कौन हो गए, ज्ञान और कर्म, यही उभयम् का अर्थ हो जाएगा है। उभय विभ्रष्ट में क्या अर्थ हो जाएगा, ज्ञानम कर्म च, कर्म से भी गया और ज्ञान से भी गया, तो उभयम तत्व विभ्रष्ट वयम नश्यति, अब दोनों से गया तो नश्यति इति वचनम। गृहस्थ कर्मण सति, और गृहस्थ में तो कर्म है, इसलिए न अर्थवत भवतु मालम, इसलिए ये शब्द अर्थवान नहीं हो सकता है। तस्य कर्मनिष्ठस्य कर्मणो विभ्रंशे हेत्वभावात्, क्योंकि वो कर्मनिष्ठ है तो कर्म से विभ्रंश तो उसका होगा नहीं, इसलिए तत्फलस्य आवश्यकता, वो कर्म का इत्यर्थ, कर्म का फल तो उसको अवश्य ही प्राप्त होगा, इसलिए गृहस्थ के विषय में योग भ्रष्टत्व तो ये बात नहीं है, यह सन्यासी के विषय में ही है। अब आगे का विचार कल करेंगे, कल विचार ही पूरा हो जाएगा, कल तक धैर्य धारण करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कहाँ तक हो गया है, कारणानुपपत्ति टीका हो गई इसकी ना, ज्ञानम कर्म च इति उभयम् है ततो विभ्रष्टोयम् नश्यति, ये तो हो गया था ना, हाँ तो अभ्यास से चलेगा। हाँ, कृतस्य कर्मणो मुमुक्षुणा भगवति समर्पणा कर्तरि फला फल अनारंभकत्वात् अस्य विभ्रंश कारणमिति संकते। अब दूसरी शंका का वो कह रहे, भाई देखो मुमुक्षु जो कर्म करता है उसका फल किसको समर्पित कर देता है, वो तो कर्म में समर्पित कर देता है ना। भाई मुमुक्षु जो कर्म करता है वो भगवान को समर्पित कर देता है। तब जब मान लीजिए कि जो चीज हम दान कर चुके हैं तो उसका फल अपने को वो वस्तु फिर भोग्य तो नहीं बन सकती ना, जो हमने दान कर दिया किसी को तो वस्तु भोग्य तो नहीं बन सकती। इसलिए वो मुमुक्षु तो जो भी कर्म किया वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। अब भगवान को अर्पित कर दिया, अब इधर क्या हुआ कि वो ध्यान योग में लगा रहा पर सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, उसी समय शरीर शांत हो गया। तो जब शरीर शांत हो गया तो ध्यान योग का तो फल उसको मिला नहीं, ज्ञान योग का फल था ज्ञान, वो तो मिला नहीं उसको, और उधर कर्म तो ईश्वर को दे चुका था उसने, समर्पित कर दिया था, तो कर्म का भी फल उसको मिलेगा नहीं, तो उभय भी भ्रष्ट हो जाएगा। सिद्धांती ये उत्तर दिया था ना, पहले उसने क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि भाई वो तो बिना माने वो सकामी तो नहीं है, निष्काम करता, तो नित्य कर्म करता है, तो नित्य कर्म का नित्य नैमित्त कर्म का फल है नहीं है, इसलिए उसको फल मिलेगा नहीं, और इधर जो है योग सिद्धि उसको हुई नहीं, तो वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया था, ऐसी बात नहीं, कर्म का फल होगा, क्योंकि कर्म का यदि फल न हो तब तो फिर जो है वह भेद प्रमाण से अवबुद्ध जो कर्म है उसको फल मानने पड़ेगा उसका। अब पूर्व पक्षी का कहना है कि अच्छा मान लो ऐसा नहीं, पर वह ईश्वर को अर्पित कर दिया कर्म की नहीं, तो जब ईश्वर को अर्पित कर दिया तो उस कर्म का फल उसको तो मिलेगा नहीं, और इधर जो है वह ध्यान योग का के द्वारा उसकी ध्यान योग की सिद्धि उसकी हुई नहीं, तब तो उभय भी भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं। इसी को कहते हैं कर्म कृतम ईश्वरी सन्यस्य, यानी कृतम कर्म जो किया हुआ कर्म वह उसने तो ईश्वर में छोड़ दिया, उसको ईश्वर में उसका सन्यास कर दिया। इति अतः कर्तर कर्म फलम नारभते इति चेत, तो कर्ता में कर्म का फल नहीं, उनका ऐसी बात नहीं है। देखो दान का फल और ज्यादा होता है, ईश्वर को इसने यदि अपने कर्मों का दान किया है तो उसको और फल मिलेगा। तुम कहते हो फल नहीं मिलेगा, उसको फल और भी फल मिलेगा। तो ईश्वर को अर्पित जो कर्म है उस कर्म का फल तो बहुत गुना हो जाएगा, तो उसको ज्यादा फल मिलेगा। तो ज्यादा फल जब मिलेगा तो फिर उभय भक्त भी भ्रष्ट कैसे होगा वो। इसी में थोड़ी टीका देखिए कि राजा राधन बुद्धिया धन धन्य धन धान्यादि समर्पण से अधिक फल हेतुत्व उपलम्भा। राजा की उपासना की दृष्टि से राजा को ले जाकर के उपहार देता है, तो जो चढ़ाता है राजा को लेकर के उपहार चढ़ाता है, तो राजा के तरफ से उसको जो मिलता है ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता। अभी देखिए किसी की महंती की गद्दी होती है तो लोग जितना चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मिला करके देना होता है, तो उसका जितना चढ़ाते हैं तो उससे ज्यादा मिलता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है राजा की जब कोई आराधना बुद्धि से धन धान्यादि समर्पण करता है तो अधिक फल हेतुत्व उपलम्भा, उसको अधिक फल प्राप्त होता है। अब ईश्वर तो सबका राजा है, ईश्वरीय समर्पण न भ्रंश कारण मिति दोषियति। अब ईश्वर को समर्पण किया है तो फिर उभय भी भ्रष्ट कैसे होगा, ईश्वर को समर्पित किया है कर्म तो उसका अधिक फल उसको प्राप्त होगा। यही कहता हूँ ना कि जब जो है अधिक फल मिलेगा ही, लोक में हम देखते हैं कि उपहार लोग ले जाते हैं देते हैं तो उसको वो ज्यादा मिलता है कि कम मिलता है। वो स्वयं रख लेता है पर देता उससे ज्यादा है, उपहार तो रख लेता है पर देता उससे ज्यादा है। भारतीय संस्कृति में तो यही है। तो ईश्वर को मान लीजिए कि आप बिना कामना के ईश्वर को आप चढ़ाएंगे हैं, तो ईश्वर तो जो है वह उससे ज्यादा देगा, हम तो नहीं दे सकते। इसलिए ईश्वरार्पण बुद्धि से कोई कर्म किया है तो उसको ज्यादा फल मिलेगा, तो वह विभ्रष्ट कैसे हो जाएगा। उसी को कहा कि निश्वरी संन्यासस्य अधिकतर फल हेतु तोपपत्ति न, क्यों कि ईश्वरी संन्यासस्य, ईश्वर में जब कर्म को उसने चढ़ा दिया है तो उस कर्म का अधिकतर फल, इतना फल मिलता है कर्म का उसे भी ज्यादा। अधिकतर इसलिए भी कह दिया कि दूसरे को देता तो उसे अधिक फल मिलता, और ईश्वर को तो और भी अधिकतर फल मिलेगा। फल हेतु तोपपत्ति, अरे उसने कहा कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, अधिक फल हेतु तो आप मानते हो अधिक फल मिलेगा, पर वो तो मोक्ष चाहता, दूसरी चीज तो चाहता ही नहीं। वो कौन सा फल चाहता है, वो तो मुमुक्षु है ना, तो मोक्ष चाहता है, तो अधिक फल तो उसको ही मिलना था मोक्ष है। अधिक फल क्या होना था, मोक्ष होता। उसी को टीका में देखे, अधिक फल हेतुत्वेपि मोक्ष हेतुत्वम इष्यताम, अधिक फल हेतु होने पर भी ईश्वर से उसको मोक्ष ही मिलेगा ना, है, इसलिए मोक्ष ही क्यों नहीं मान लेते। अब मोक्ष उसको मिल नहीं पाया तो उभय, और दूसरी चीज तो मिला नहीं तो फिर उभय वह भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को लेकर के शंका करते हैं, मोक्षायैव इति चेत्, यानी स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षायैव न फलांतराय योग सहितो, और योगाच विभ्रष्ट प्रति ना न नाशा शंका युक्ता एव इति चेत्। कहते हैं कि मोक्षायैव इति चेत्, इसी का विवरण कि स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो, अपने किए हुए कर्म को ईश्वर में उसने छोड़ दिया तो मोक्षायैव, वो मोक्ष के लिए ही छोड़ा। न फलांतराय, फलांतराय जो है दूसरे फल के लिए नहीं। योग सहित, योग सहित योग सहित, तो यही पाठ है सब। योग सहित का अन्वय किसके साथ भी, योग सहित इसका अन्वय किसके साथ लिया। हाँ, माने ये कहने का तात्पर्य है कि योग सहित जो है वह होगा तभी उसको मोक्ष रूपी फल प्राप्त होगा। केवल कर्म का, ये यहाँ पर ये कहना है कि केवल कर्म का फल तो है नहीं। अब वो कर्म को जो दिया जो है ईश्वर ने, तो योग सहित हो गया होगा, तो योग सहित हो करके मोक्षायैव, मोक्ष रूपी फल के लिए उसने किया था, तो योगाच विभ्रष्ट, और योग से वह भ्रष्ट हो गया। इति अतः संप्रति नाश आशंका युक्त एव इति चेत्, इसलिए उभय विभ्रष्ट जो नाश की आशंका अर्जुन के मन में आई, ये तो ठीक ही है। ऐसा है कि इसलिए केवल कर्म अर्पण करने से है तो मोक्ष रूपी फल नहीं होता ना, योग सहित तो होगा तभी मोक्ष रूपी फल मिलेगा, तो योग सहित तो है वो, और दूसरा फल चाहता नहीं, और योग से भी भ्रष्ट हो गया, योग से भी गया, योग सहित जो साधक है वो योग से भी गया, और जब योग से भी गया और उधर कर्म तो कर्म का फल तो चाह नहीं था, केवल मोक्ष चाहत था, तो योग से गया तो मोक्ष तो मिला नहीं उसको, क्योंकि योग सही तो वो प्रक्रिया मोक्ष को देने वाली है, केवल वो मोक्ष को देने वाली नहीं है और योग से भ्रष्ट हो गया। जैसे दो चीज मिल करके यहाँ पर जो है वो जो है कर्म जो करेगा ना, तो अंतकरण शुद्धि पूर्वक योग से मोक्ष को प्राप्त करेगा, तो दोनों मिल करके करेंगे, दोनों मिल करके करेंगे, एक का फल तो होगा नहीं। इसी बात को कहते थोड़ी सी टीका देखिए कि तदेव जो उद्यम विवरण होती, वही जो शंका थी उसी को जो है विवरण किया कि स्वकर्मणाम। अब उसी बात को देखे ले रहे हैं, सहकारी सामर्थ्यात तस्य फलांतरम प्रति उपकारत्व असत्य है, उपायत्व असिद्धि इति हेतु सूची है। देखिए यही हेतु है, कहते हैं कि सहकारी के सामर्थ्य से, सहकारी सामर्थ्यात, जब वो सहकारी हो तभी फल होता है, इसलिए स्वयं का फल तो होगा नहीं, तो सहकारी सामर्थ्यात तस्य फलांतरम प्रति उपायत्व असिद्धि, वह जो है फलांतर के प्रति मोक्ष रूपी फल के प्रति उपाय तो बनेगा नहीं। इति हो तुम सूचिए, इस हेतु की सूचना दे दिया किसके द्वारा, योग सहित इसके द्वारा। अब थोड़ी सी और थोड़ी टीका लीजिए, ध्यान सहित संन्यासस्य मोक्षोपायकत्व। अब ध्यान सहित संन्यास माने ईश्वर में कर्म का अर्पण, यहाँ पर कौन सा संन्यास चल रहा है, कृतम कर्म ईश्वरीय संन्यास, तो ईश्वर में जो कर्म का अर्पण रूपी जो संन्यास है वो मोक्ष का उपाय है, तो जब वो मोक्ष का उपाय है तो कुतो योग भ्रष्टम अधिकृत्य नाश आशंका, तो योग भ्रष्ट को लेकर के नाश की आशंका कैसे आई, इति आशंका है। तो कहते हैं कि भाई योगाच नाश की आशंका इसीलिए आई, योगाच विभ्रष्ट है, योग से वो भ्रष्ट हो गया। इति अतस्तम प्रति नाश आशंका युक्ता एवं च, तो कहा कि नाश की आशंका तो उसकी बन जाएगी, ये पूर्व पक्ष है। इति चेत सिद्धांति का था न, उसकी नाश की आशंका नहीं हो सकती है, क्यों कहा कि इसलिए कि उसके लिए का क्या कहा, ये कहा कि यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह है ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित, यही उसका विशेषण है ना, उसका विशेषण क्या दिया शास्त्र में कि वह एकाकी है, तो ये बताओ एकाकी जब है, है? तो इसका मतलब तो है कि वह सन्यासी हुआ, क्योंकि गृहस्थ तो एकाकी होता नहीं, गृहस्थ तो एकाकी होता नहीं। यहाँ पर शंका पक्ष क्या चल रहा है, शंका पक्षी का ये कहना है कि वह योग भ्रष्ट कौन है, गृहस्थ है, और सिद्धांती का क्या कहना है कि योग भ्रष्ट हो सन्यासी, क्यों सन्यासी है, यदि सन्यासी न हो तो उभय भी भ्रष्टत्व नहीं बन सकता, तो कहता उभय विभ्रष्ट तो जो बन जाएगा है, तो यहाँ तक सिद्धांती ने कहा उभय विभ्रष्ट तो नहीं बन सकता है। अब पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा कि ऐसा है कि योग से तो भ्रष्ट हो गया वो है, और कर्म जो है क्या किया उसने, कर्म का फल तो चाहता नहीं, ईश्वर में अर्पित कर दिया, मोक्ष फल चाहता है। और योग से भ्रष्ट हो गया तो भाई भी भ्रष्ट तो हो ही गया। तब यहाँ पर अब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये बताओ कि उसका क्या लक्षण है। का ये कात चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब ये बताओ ये लक्षण व्यर्थ में घटेगा कि ये सन्यासी में घटेगा। वो एकाकी है तो गृहस्थ एकाकी कैसे होगा। यत चित्तात्मा है, इसका जो है वह शरीर और जो है चित्त सभी संयमित हैं और निराशी, किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं है, जगत विषय कोई प्रार्थना उसके अंदर नहीं है। और निष्परिग्रह, कोई भी परिग्रह उसने रखा ही नहीं है। जो शरीर धारण मात्र प्रयोजन जितना है उसके अतिरिक्त तो कोई परिग्रह न उसने कुटिया रखा है न कुछ रखा है। केवल जो है वह उसके पास एक भिक्षा पात्र है, एक जो है पहनने का वस्त्र है, तो उसके पास तो कोई परिग्रह नहीं है। तो ये लक्षण किस में घटेगा, गृहस्थ में घटेगा कि संन्यासी में घटेगा। और भी है, ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः, वो ब्रह्मचर्य का जो है नियम से पालन करता है। इति कर्म संन्यास विधाना, उसका जो कर्म संन्यास का विधान होने से ये बात सन्यासी में ही घटती है, ये जो है गृहस्थ में नहीं घटेगी। थोड़ी सी टीका देखिए, सहकार्य भाव्य सामग्री अभावात फल अनुपपत्ति युक्ता नाश आशंका। ये तो पूर्व पक्ष में है, सहकारी कौन था योग सहित ना, तो योग था सहकारी। अब सहकारी का अभाव हो गया है, सहकारी का अभाव हो गया तो सामग्री का अभाव हो गया। उसका कहना है कि वो तो है तो गृहस्थ कर्म तो कर ही रहा है, है? पर वह सहकारी जो योग था उसका अभाव हो जाने से, सामग्री का अभाव होने से फल की उत्पत्ति हुई नहीं। जब फल की उत्पत्ति नहीं हुई तो नाश की आशंका हो ही जाएगी, क्योंकि मोक्ष रूपी फल मिला नहीं, दूसरा फल तो वो चाहते ही नहीं, तो दोनों तरफ से नाश हो गया। सहकारी योग है, योग भ्रष्ट हो गया। नहीं भाई, इसीलिए कह दिया था ना, योग सहित कर्म संन्यास मोक्ष ददाति। अब वह योग से भ्रष्ट हो गया भाई, योग सहित ध्यान योग। पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई वो कर्मी है और ध्यान योगी है, वो वर गृहस्थ है। सिद्धांत की कहता गृहस्थ नहीं, समझे कि नहीं। तो अब क्योंकि उभय भी भ्रष्ट कैसे होगा, यदि गृहस्थ होगा तो उसके पास तो कर्म ही है, तो उभय भी मान लीजिए योग से भी भ्रष्ट हो गया तो उभय भी भ्रष्ट तो नहीं हुआ हुआ। अरे भाई, यदि गृहस्थी जो कर्मी है और वह ध्यान करता है योगी, तो वह जो कर्मी है तो फिर जो है योग से भ्रष्ट हो गया, तो उभय भ्रष्ट तो नहीं होगा वो। अच्छा, सिद्धांति कहता है कि इसलिए उभय भी भ्रष्ट नहीं होगा। तो कहता उभय विभ्रष्ट का मतलब ये हो गया कि वो तो निष्काम है, तो उसका तो फल होगा नहीं। भाई मुमुक्षु है ना गृहस्थी, तो निष्काम तो है ही, इसलिए कर्म का फल होगा नहीं। हाँ, तो उसका फल होगा नहीं, तो उसका फल हुआ नहीं और मोक्ष मिला नहीं, उभय भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो सिद्धांत ने कहा था कि नहीं, कर्म का फल ईश्वरात्मन बुद्धि से किए गए कर्म का फल होता है और ज्यादा होता है। ये कहा तो फिर पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि कर्म का फल होता पर वो तो मोक्ष चाहता है, दूसरी चीज तो चाहता नहीं है, तो इसीलिए वो ध्यान कर रहा है, योग तो इसीलिए कर रहा है ना। अब ध्यान सहित जो उसका निष्काम कर्म अनुष्ठान है ये मोक्ष का हेतु है, और ध्यान रूपी जो योग है उससे वह रहित हो गया, तब वो भी वो फल नहीं, मोक्ष रूपी फल वो नहीं दे सकता फिर निष्काम कर्म, क्योंकि दोनों मिल करके फल दे, निष्काम कर्मानुष्ठान और योग, इसका मिला हुआ फल था मोक्ष, अब एक उसमें से चला गया सहकारी तो दूसरा फल देने में समर्थ हुआ नहीं, इसलिए उभय विभ्रष्ट हो गया, इसलिए उभय विभ्रष्ट। इसी को टीका कर लिखते हैं, देखिए सहकार्य भावे है सामग्री अभाव है, तो सामग्री का अभाव होने से फल अनुपत्ति फल नहीं उत्पन्न होगा, इसलिए युक्ता नाश आशंका, इसलिए नाश की आशंका इस पक्ष में भी बन सकती है। अब सिद्धांति कहता ध्यान सहितम ईश्वरी कर्म समर्पण मोक्षाय इत्यत्र प्रमाणाभावा, ध्यान सहित जो ईश्वर में समर्पित कर्म है वह मोक्ष को देने वाला है, इसमें कोई प्रमाण नहीं।